اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعدهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا قال الله صلى الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بجلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हाणे हिन वक़्तु हीअ सूरत अहज़ाब आहे सूरत अहज़ाब 33 नंबर सूरत हिन मज़ा के आयतूं मूं पढ़ियूं आहिनि वरी शुरू इनशाला पढ़ंदासीं शुरू खां पर पहिरीं आयत हिन में पहिरीं जेका आयत मूं पढ़ी उनजो मतिलबु आहे नबी औला बिल मोमिनीन नबी पाक सलाहु वसलम जेको आहे बहितरु आहे तव्हां लाइ मोमिननि लाइ मिन अनफस सननि सिरनि खां सननि अफ़सनि खां सननि ज़ाति माण्हू ख़ुदि उन्हनि खां अज़वाज हू उम महातो होम ऐं सननि घर वारा रसूल सलाहु सम्झूं पाक मुतहरात अज़वाज मुतहरात जेके आहिनि से सननि माइरूं आहिनि मोमिन जेके आहिनि तिन जूं माइरूं आहिनि माइरूं आहिनि मोमिननि जूं जेको मोमिन न आहे त पोइ हुनजूं माइरूं कोन्हनि जेके बि ॻाल्हि हुजे हाणे हिकिड़ी इहा ॻाल्हि तमामु अहम आहे जेके बि हज़रत सलाहु जूं अज़वाज मुतहरात आहिनि जेके निकाह में आहियूं जेके हज़रत मारिया कबथिया आहे ऐं हज़रत सफ़िया आहे या ॿिया बि जेके बि सभई हज़रत आयशा आहे हज़रत ख़दीजा मतिलबु सभु 13 औरतूं सन वफ़ात वक़्तु नव ज़िंदा हुयूं उहे सभु उमहात आहिनि मोमिननि जूं मोमिन जेकॾहिं सॾाए थो त उहे हुन जूं माइरूं आहिनि ऐं उनजे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं को माण्हू ॻाल्हाए कंहिं बि अज़वाज मुतहरात जे मुतलिक़ हज़रत आयशा जे मुतलिक़ या हज़रत हफ़्सा जे मुतलिक़ या हज़रत मारिया जे मुतलिक़ या हज़रत ज़ैनब बिन जैश जे मुतलिक़ या फलाण कंहिंजे मुतलिक़ त पोइ मोमिननि में कान्हे उहा मोमिननि मथां उहो न आहे भई ऐं हुन खां पोइ जेका मूं आयत पढ़ी हुनजो मतिलबु आहे त ए नबी पाक या योहन नबी कुल अज़वाज खे तुंहिंजे घर वारनि खे चओ अज़वाज ज़ौजनि तुंहिंजनि खे चओ बनाती क ऐं तुंहिंजे धीअरुनि खे चओ. हाणे मतिलबु कहिड़ियूं धीअरूं आहे? हिकिड़ी धीअर, हिकु धीअ हुजे हा हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला अनहा, जेकॾहिं रुगो हिकिड़ी हुजे हा त अलाह ताला चवे हा त तुंहिंजी हिकिड़ी धीउ जेका अथई उनखे तूं चओ. पर अलाह ताला चए थो त तुंहिंजे धीअरुनि खे चओ. धीअरूं चार, तुंहिंजो उहो जेकॾहिं मथो कमान न हू फलाणी हुई, फलाणी थी टीर मठी थियो, हीउ थियो, हू थियो, पोइ इहा ॻाल्हि त तमामु अहम आहे. तुंहिंजे धीअरुनि खे चओ ऐं उनखां पोइ धीअरुनि खां सवाइ छा ॿियनि खे चओ? वञी सॉइल मोमिनिन ऐं सभिनी और मोमिननि जे घर वारनि खे, औरतुनि खे चओ, सभिनी मुस्लमान मोमिननि जे. हाणे इहो हुकुम न रुगो नबी पाक सलाहु आसम जे अज़वाज मुतहरा ते आहे, न रुगो संस पाक धीअरुनि ते आहे, न को संदन न बट सभिनी मुस्लमान मोमिननि ते अॼुकल्ह, मतिलबु त उन ज़माने खां वठी अॼु ॾींहं ताईं सम्झो हुकुम आहे. उहो सभु सम्झो शरीयत जो उहो कहिड़ो हुकुम आहे? युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, पंहिंजा रवा, पंहिंजा चादरूं, पंहिंजूं गंदियूं, पंहिंजे जेके अथव उहे हेठि, मतिलबु त पंहिंजे जिस्म ते, सीने ते लायो त जीअं तव्हांजो जिस्म उघाड़ो ॾिसण में न अचे. हाणे मतिलबु त हिकिड़ो त ॿाहिरि हिन ई सूरत में आहे त वकरन में फी बुयो ते कुम, पंहिंजे घरनि में रहो, घरनि खे ॿाहिरि जे निकिरो थियूं त पोइ मतिलबु त अहिड़े नमूने सां निकिरो जो तव्हांजो को उज़्व अहिड़ो मतिलबु ॾिसण में न अचे जो जंहिंखे औरत चइजे थो. हाणे औरत जेका आहे, औरात जेको औरत माना ओघड़, ओघड़ कहिड़ी आहे? औरत माना ई आहे ओघड़, औरत असां सिंधी में चवंदा आहियूं औरत माना औरत, वूमन ऐं माई जेका बि आहे, त हाणे उहा माना ई उनजी आहे ओघड़. औरत सॼी ओघड़ आहे. अलाह मुसल्ली अला सईद. इन करे हुनखे एहतियात करणु घुरिजे त पंहिंजो जेकॾहिं वध में वधि बूथ जेको आहे के खोले थियूं हलनि, के बुरको थियूं पाइनि, के स्कार्फ थियूं पाइनि, के फलान थियूं कनि, पाण उहो पाण में ॼाणणु मुंहिंजो मसइलो इहो न आहे. पर पंहिंजो ॿाहूं उघाड़ियूं करे ऐं पंहिंजो टंगूं उघाड़ियूं करे, सीनो उघाड़ो करे, पुठा उघाड़ा करे, फलाण करे, हीअं करे, हू करे, ॿार उघाड़ा करे, मतिलबु माण्हू जेकॾहिं ॿाहिरि थो निकिरे पोइ ख़्याल सां लॻे त पंहिंजो घर में वेठो हुजे, भई हिकिड़ा बाज़ारि में निकिरनि बि वरी हिकिड़ा ॿई एक्सट्रीम्स ॿिन्ही पासे मुसीबत. उहो पंहिंजो चवंदे असांखे टेलीफोन करे इंग्लैंड वारे खे, वज़ीर खे चवंदो मूंखे मिलणो बि आहे पर आउं आहियां पंहिंजे बुरके में. हाणे बुरके में तूं भई वज़ीर सां छा लाथी मिलणु वञी, तूं पंहिंजे घर में रह, टेलीफोन खणी कर वधि में वधि पंहिंजो. पर मतिलबु हिकिड़ी पासे इहा एक्सट्रीम आहे त असीं वेंदासूं बि ऐं पंहिंजो ॿिया कमकार दुनिया जूं कंदासूं पर हूंदासीं बुरके में. भई बुरके में ताईं कहिड़ो कमकार करे सघंदियूं? पर पोइ पंहिंजे अहिड़े नमूने सां करियो जिते औरतूं हुजनि बसि, पोइ औरतुनि खां ॿाहिरि तव्हां कंहिं वञिणो न पवे त पोइ अहिड़े अंदाज़ में वञो न. पर ख़रीदारी बि कंदियूंसूं पर हूंदियूं बुरके में. माण्हू ख़तरो लॻो पियो आहे, भेण माण्हू डिॼनि था, हीअ छा आहे, कहिड़ी मुसीबत आहे, बुरके में पई अचे, हीउ तूफ़ान पियो अचे, कहिड़ो आहे ख़बर न आहे. त मतिलबु तव्हां उहो पंहिंजो लिहाज़ करणु घुरिजे. तव्हांजा पुट आहिनि उनखे चओ त वञी ख़रीदारी करे अचनि, तव्हांजा मुड़ुस आहिनि उनखे चओ त वञी ख़रीदारी करे अचनि, उन्हनि जो भाइर आहिनि तव्हांजा माइट मिट अथव को, ॻोठु राज को अथव को, उनखे चओ त वञी ख़रीदारी करे अचे. तव्हांखे कहिड़ो इन टेम वरी बुरखो पाए थो वञो? पर जेकॾहिं वञो था बाज़ारि में शौंक़ु एतिरो अथव, भला असांखे मर्दनि खे हुकुम न आहे, नबीअनि खे हुकुम न आहे त हरूभरू बे मक़सदु बाज़ारुनि में घुमंदा वतनि ऐं ॿिए कंहिं मोमिन मुस्लमान खे बाज़ारि जी बुछड़ी जॻहि आहे उते तव्हांजो वञणु जेको शौक़ जे लाइ, मतिलबु त उहो ज़रूरी न आहे त माण्हू वञे अहिड़े नमूने सां. पर हाणे जेके तव्हांखे वञिणो आहे लाचार, तव्हांजो मुड़ुस बि कोन्हे को, अलाए मरी वियो, अलाए जहिड़ो आहे भेण सां मुसीबत, पर जेकॾहिं तव्हांजो भाउ बि कोन्हे को, पुट बि कोन्हे को, माइट मिट को कोन्हे, तव्हांखे वञिणो ई आहे, भला वञो पर पोइ कपिड़ो लिटो अहिड़े नमूने सां पाए वञो त उहो घर त न थिए भेण सां. हाणे को पर इंग्लैंड विंग्लैंड पर सभु भेण सां मुसीबत में मुल्क आहिनि हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु. इहा ॻाल्हि हिकिड़ी मतिलबु हिकिड़ो मॉडरेशन जेका माण्हू नथो वठी सघे त भई कम बि करे अहिड़े नमूने सां जो माण्हुनि खे हर को डिॼारे बि न. त हिकिड़ो त लेवल इहा आहे, ॿी आहे लेवल सभु भई असां सभु पुठा उघाड़ा, मथो उघाड़ो, अॻियां उघाड़ मुंहिंजो किली विझ वेठा ॾेखारे भई न हेॾा वॾा भेण मुसीबत काफ़रनि जो. तव्हांखे सुनत मुहम्मद रसूल सलाहु जी, सुनत इब्राहिम अलाम जी आहे, पंहिंजा नह भेण सां लाहियो, पंहिंजा कपिड़ा बि सुठा पायो, फज़ीलत वारा जेके माण्हू पाए सघनि था, भेण काफ़रनि जो लिबास पाइण मज़ा तव्हांखे कहिड़ो भेण फ़ाइदो आहे? न बसि असीं ई कंदासूं, असां ई कंदासूं, जीअं वणे तीअं करियो. पर पोइ हाणे तव्हां ते हुकुम ई आहे अलाह ताला जो, पोइ हाणे अलाह ताला हुकुम मञो न मञो तव्हांजी मर्ज़ी आहे. कुल या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन, मोमिनीन जे निसा खे, मोमिनीन जे औरतुनि खे, तंहिंजे मोमिननि जूं औरतूं आहियो त पोइ ईअं कयो. युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, ज़ालिक अदना ऐं इहो रफ़ न फला यूज़ आहिनि। इहो इन करे तव्हां ख़बर पए माण्हू खे भई सुठियूं फज़ीलत वारियूं औरतूं आहिनि, ही प्रोस्टिट्यूट्स कोन्हनि, जंहिंखे असीं वञी चवंदो हलंदीअ मूंसां गॾु, हा हलंदुसि, वेठियूं आहिनि पंहिंजो सॼे भरिया पिया आहिनि मुल्क जेके आहिनि सेवन सां, भई ख़बर ई पवंदी परे खां ई त लिबास में ॼाण बाबा ही जेका आहे भाई हलण वारे लाइ तयारु आहे मूंसां, उनखे वञी सॾु कयां त हल हली आ चए अॼु तयारु आहियूं। हाणे त तव्हांखे मतिलबु परे खां ई ॾिसंदा भई हीअ मुस्लमान मोमिन आहे, हुन कपिड़ो लटो ई हू मतिलबु हुन खां परे भॼ वेंदा पर हणे न पादर छिके मूंखे बूथ में मुंहिंजो। हाणे ॿियनि मुल्कनि में पादर त हणनि न हणनि, पर हाणे सुवालु आहे त माण्हू हिते बि पसंदि कोन था कनि त स्टेयरिंग को करे वेठो हुनखे ॾिसे वेठो पंहिंजे मुल्क में, इहा पुछंदा पढ़ाई का माई ॾिसंदा वेठा हुनखे तकींदा को लंघंदी उतां वेठा तकींदा पंहिंजे माण्हुनि में ई फज़ील कोन्हे का। ज़ालिक अदना ऐं इहो रफ न, जीअं तव्हांखे सुञाणनि माण्हू, तव्हां सुञातियूं वञनि उहे औरतूं त भई ही जेके मुस्लमान आहिनि मोमिन आहिनि, ही प्रोस्टिट्यूट्स कोन्हनि, ही बुछड़ियूं औरतूं कोन्हनि, हुन करे तव्हांखे सताइनि न, तव्हांखे अज़ियत न ॾियनि, फला यूज़ेन, फला यूज़ेन, तव्हांखे अज़ियत न ॾियनि, अज़ियत ॾियनि हा त हीअं त ख़ुदि ई तयारु हुन भई ठीकु आहे असांखे को छेड़े त वाह वाह, को मज़ो करे त वाह वाह, पोइ ईरान वारियूं वरी औरतूं वञी चवंदियूं भई असां हे तेल फुलेल करे ॾाढा पंहिंजो डॉक्यूमेंट छा चइबो आहे इहो करे निकिरूं थियूं, असां ॾे को निहारे ई कोन थो वेहण जा पुटु चए हू चवंदा असां ॾे को निहारियोसीं, असांखे को अख त हणे, असांखे को छेड़छाड़ त करे, पोइ हाणे मतिलबु त अहिड़ो तव्हांजो छा मोटिव आहे जॾहिं अहिड़े नमूने सां तव्हां वञो था। वकान अलाह गफ़ूर रहीम, अलाह ताला बख़्शण वारो आहे, पर कुझु फज़ील तव्हां बि सिखो। हाणे इहा हिकिड़ी हा इते आहे माण्हुनि जे दिलनि में जेको रसूल पाक सलाहु वसलम जे अज़वाज मुतहरात जे मुतलिक़, हुन जे निसा जे मुतलिक़ ऐं ॿियनि मतिलबु इंसान मोमिनीन जे मुतलिक़ जेको ख़्यालात आहिनि हुननि जे लाइ अलाह ताला फ़रमाए थो हिते, लइलम यंतहिल मुनाफ़िक़ून, जेके मुनाफ़िक़ आहिनि हिन ॻाल्हि तां न हटंदा, हिन ॻाल्हि तां कहिड़ा हटंदा त पंहिंजो ॻाल्हियूं कंदा हुन वक़्तु जे रसूल पाक सलाहु वसलम गुज़ारे वेंदो त फलाणी जेका आहे मतिलबु उम्महातुल मोमिनीन जंहिंखे असां चऊं त उन सां ऐं शादी कंदुसि या ऐं हीअं कंदुसि ऐं हीअं कंदुसि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि। हाणे इहे ॻाल्हियूं जेके तकलीफ़ वारियूं हुयूं, जेके रसूल पाक सलाहु वसलम खे ख़राबु थी लॻियूं, तकलीफ़ वारियूं यूज़ीन जो जेको मतिलबु आहे हिते, लइलम यंतहिल मुनाफ़िक़ून, जेकॾहिं मुनाफ़िक़ इन ॻाल्हि तां न हटंदा, इन ॻाल्हि खे छॾे न ॾींदा, बुछराई मतिलबु त अहिड़ो इहा ख़्यालु जेके रसूल पाक जे घर वारनि जे मुतलिक़ अहिड़ा न छॾींदा। वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मर्ज़ुन, जिन माण्हुनि जे दिलनि में मर्ज़ु आहे, मुनाफ़िक़ जेके आहिनि या मतिलबु त काफ़र आहिनि या छा आहिनि, वल मुर्ज़फ़ून फ़िल मदीनत, ऐं जेके ख़बरूं वेठा मतिलबु त हज़ूर सलाहु सलाहु वसलम जे अज़वाज मुतहरात जे मुतलिक़ ख़बरूं वेठा पखेड़ियुनि, के ख़बरूं वरी सूरत नूर में आहियूं, के ख़बरूं वरी सूरत तहरीम में, मतिलबु त इहे जेके सूरतूं आहिनि, सूरत तलाक़ आहे 65 नंबर, सूरत तहरीम आहे 66 नंबर, ऐं उन खां अॻु में पंहिंजो सूरत अचे थी 24 जेका सा हिन सूरत खां पोइ लथी आहे, मतिलबु त इहे सभई त पोइ सूरत नूर में ॻाल्हि आहे इफ़क़ जी, पंहिंजो हज़रत आयशा जे मुतलिक़ आहे, हिते हज़रत ज़ैनब बिन जहश जी ॻाल्हि आहे, या ॿियनि उम्महातुल मोमिनीन जी ॻाल्हि आहे, त उनजे मुतलिक़ पोइ मतिलबु त अहिड़ियूं अजायूं सजायूं जेके ॻाल्हियूं, ऐं हींअर जेको यूरोप वारा माण्हू जेके काफ़र आहिनि, जेके क्रिश्चन आहिनि, यहूदी आहिनि, उहे ॿ हुननि जा मुख़्तलिफ़ मेजर थीम्स आहिनि रसूल पाक सलाहु वसलम जे पर्सनैलिटी जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइण जे लाइ। हिकिड़ो आहे त हुन यहूदियुनि सां जेको छा कयो, पर यहूदियुनि जा जेके टे कबीला हुआ भई हुनखे छॾिणो पियो छो जो गद्दार भेण सां तमामु बुछड़ा, जो रसूल पाक जॾहिं तकलीफ़ हुजे, जॾहिं को माण्हू हमिलो करे अचे त हू उनजो साथ ॾियनि रसूल पाक सलाहु वसलम जे ख़िलाफ़ु, त हाणे अहिड़ी माण्हू खे केरु सहंदो, पोइ हुनखे हिकिड़े खे पहिरीं हिकु ॾियूं, पोइ वरी ॿिए खे हिकु ॾियूं, पोइ टियों जेको कबीलो हो उनखे पोइ नेठि मारिणो पियो, जेके माण्हू हुआ जेतिरा बि हुआ, मतिलबु त इहो हिकिड़ो गद्दारी जो थियो सिलसिलो। हाणे इहो जेको आहे असीं उछलींदा हींअर यूरोप वारा माण्हू त रसूल पाक सलाहु वसलम हीअं कयो, हीअं कयो, हीअं कयो, भई अहिड़ा गद्दार जेके हूंदा क़ौम में, पोइ नेठि हुनखे हिकिड़ो दफ़ो छॾिबो, ॿियो दफ़ो छॾिबो, पोइ वेंदा हलिया वरी हुतां ई मथां तयारियूं करे वरी ईंदा, वरी बुछड़ायूं कंदा, पोइ हुनखे ख़तमु करिणो पवंदो नेठि। पोइ हिकिड़ो इहो आहे, ॿियो मसइलो जेको यूरोप वारा जेके यहूदी ऐं क्रिश्चन ऐं जेके काफ़र आहिनि, जेके अथीस्ट आहिनि रसूल पाक सलाहु वसलम जे मुतलिक़, त अज़वाज मुतहरात जे मुतलिक़ जेके कूड़ जेके घड़ीनि था, ठाहिनि था, पोइ ई था कनि, उहो त पोइ ख़ुसूसनि उहो जेको हदफ़ आहिनि से आहिनि पंहिंजे टे महातुल मोमिनीन, पंहिंजो ख़ुसूसनि हज़रत आयशा, ख़ुसूसनि हज़रत ज़ैनब बिन जहश, ऐं हज़रत हफ्सा रज़ी अलाह ताला अनहुम, इहे सभई जेके आहिनि उनजे मुतलिक़ जेके ॻाल्हियूं था घड़ियूं, पोइ उहे जेके आहिनि अज़ियत ॾियण वारियूं आहिनि मुस्लमाननि खे बि, अज़ियत मोहम्मद पाक सलाहु आसम खे, अज़ियत सॼी क़ौम खे. पर उनजे लाइ माण्हू खे खपे त सॼो इल्मु हुजे त भई कहिड़ो जेकॾहिं काफ़र तव्हांजे आॾो को ॻाल्हि चवे थो त उनजो कहिड़े नमूने सां जवाबु ॾेई सघिजे, छा चइजे. ईअं जेके तव्हांखे ख़ुदि ई ख़बर कोन हूंदी, असांखे ख़ुदि ख़बर कोन हूंदी त भई छा थियो छा न थियो, कहिड़ी ॻाल्हि हुई कहिड़ी ॻाल्हि हुई, ऐं मतिलबु त पोइ हू जेके हावी थी वेंदा हलिया, छो जो हुनजो त कुफ़ुर आहे, हुनजो काफ़र आहे, हुनजो तरीक़ो ई इहो आहे त भई असांखे हीसा आहे, असांखे चवनि तव्हांजो नबी त अहिड़ो ख़राबु माण्हू, अलाह हौल अला कुवत अला याज़ बिल महाज़ अलाह, त अहिड़ो अलाह ताला हिन सूरत में चए थो उसवतन हुस्ना, तव्हांखे नबी पाक सलाह जो मॉडल आहे जंहिं ते माण्हू हली सघे, उहो अख़लाक ऐं किरदारु ऐं पंहिंजे सॼे नमूने में. पर जेके सभई डिस्टॉर्ट करण जी कोशिशि कंदा ऐं तव्हांखे ख़बर कोन हूंदी, असांखे का ख़बर कोन हूंदी, असीं कीअं हुननि खे जवाबु ॾियूं की जेकॾहिं को मतिलबु त छेड़छाड़ न आहे करणी, हरू भरू को बहस मुबहस में पवण जी का ज़रूरत कोन्हे. पर पोइ जॾहिं इहे काफ़र इहे उथारीनि था त हुन वक़्तु माण्हू खे हिमत हुजे, ज़रूरत हुजे, जो हुनखे चए ख़बरदार बि इहा ॻाल्हि ईअं न आहे जेकी तूं चवीं थो, इहा ॻाल्हि हीअं आहे जीअं असीं तोखे ॿुधायूं था, तुंहिंजो इहा ॻाल्हि हीअं आहे हीअं हीअं आहे, ऐं तव्हांजे मुआशिरे में हीअं हीअं हीअं हीअं आहे, ऐं हीअं हुयो ऐं हीअं हुयो, ऐं जेके एक्यूज़ेशन्स तव्हांजा आहिनि, मसलन हज़रत आयशा मुतलिक़ त हुनजी उमिरि हेतिरी हुई या ओतिरी हुई, त भई हिकिड़ो सिलसिलो थींदो आहे पुराणे सॼे कल्चर्स वग़ैरह में, त हिकिड़े बिसरोथ जेके चइबो आहे पंहिंजो मंगणी चइबो आहे, उहो मंगणी थी वेंदी आहे हली पोइ पंजनि सालनि खां पोइ, ॾहनि सालनि खां पोइ, पंद्रहं जेतिरनि सालनि खां पोइ जेको आहे सो वरी पोइ शादी कंदा आहिनि. त मतिलबु इहो सभिनी कल्चर्स में अॻु में हुयो. तव्हांजी जेका क्वीन एलिज़बेथ फस्ट हुई जेका छहनि सालनि जे उमिरि में हुनजी मंगणी थी वई हली, उनखां पोइ जॾहिं वरी को थियो, वरी बि जेका ब्लैक ब्लडी मैरी जेका आहे तव्हांजी स्कॉटलैंड जी जेका क्वीन जेका उन टिनि सालनि जे उमिरि में हुनजी मंगणी थी वई हली. मंगणी थी वई जो मतिलबु इहो कोन्हे त उन ॾींहुं हुनखे शादी करे ॾिनऊं, उहा वई हली. इहो तव्हांजे पंहिंजे कल्चर में तव्हांखे हुनखे ख़ुदि पंहिंजी हुनजी हिस्ट्री जी ख़बर कोन्हे, जेकॾहिं भई हुनखे बूथ में हणिजे ईअं करे त भई हीअ ॻाल्हि हीअं आहे, हीअ तव्हां कल्चर हीअ आहे भई विश्वास करे था छॾनि माण्हू भई हीअ तोसां शादी कंदी हीअ एतिरनि सालनि पोइ. पोइ जॾहिं तयारु थी थिए हुनजी माउ जेका शादी थी ॾिए त भई हाणे मुंहिंजी धीअ जेका आहे सा शादी जे लाइक़ु थी वई हले, मतिलबु त हाणे हुनखे रुख़्सती जंहिंखे था चइजे त उहो रुख़्सती करे था ॾियूं, हाणे तयारु आहे, मतिलबु त भले वञी पंहिंजे मुड़ुस सां गॾु रहे त वक़्तु हुनखे छॾिजे थो त भई तूं वञ मुड़ुस था रह. भई इहो सभिनी कल्चर्स में असां हिंदुनि मंझि बि ईअं शादी करे ॾींदा हुआ पंहिंजो, पोइ पंजनि सालनि खां पोइ की सतनि सालनि खां पोइ की ॾहनि सालनि खां पोइ ढोल मारू जो किसो आहे त हुनजी पाण में मंगणी थी वेंदी आहे ॼावा त नही. हुनखां पोइ जॾहिं 13-15 साल सभु 17 साल जेतिरा बि साल थी विया हुजे पंहिंजी हू भई बालिग थिया त वक़्तु छोकिरी पाण मारी जेका मारी जेका आहे त नियापो ॾियारे मोकिलियईं त हा पंहिंजो पर हुननि मेटाफोरिकल लैंग्वेज में त पंहिंजो वणु तयारु आहे, पंहिंजो फ्रूट तयारु आहे वग़ैरह वग़ैरह अहिड़े नमूने सां मतिलबु त पंहिंजी पाण जेका ढोल जी आहे मारुई उन ढोल खे नियापो ॾियारे मोकिलियो आहे, मतिलबु अहिड़े नमूने सां कल्चरल हुन लैंग्वेज में आहे. त भई असां वटि बि ईअं वरी मंगणो करे छॾींदा हुआ पोइ जेतिरा बि साल अॻु में चवंदा हुआ हीअ असां ॾींदासीं हुनखे, पोइ जॾहिं शादी जे लाइक़ु थींदा ॿई ॼणा तंहिं वक़्तु हुननि खे शादी करे ॾींदा. या रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा जे मुतलिक़ जेको मेजर थीम आहे इहो रिफ्यूटेशन ऐं पंहिंजो इहो चवणु उहा सूरत नूर में ॿियो वरी इफ़्क जो मसालो थो अचे हुनजे जेको बोहतान हुते आयो त बोहतान जी वॾी ॻाल्हि आहे उहा माण्हू खे मालूम हुअणु घुरिजे भई छा हो बैकग्राउंड कहिड़े नमूने सां मालूम. हिते जेके आहिनि इहे सूरत अहज़ाब में हज़रत ज़ैनब बिन जहश जी ख़ुसूसनि ॻाल्हि आहे. हाणे इन्हनि ॿिन्ही उमहातुल मोमिनीन मज़ा जेको हुन उम्मत मोहम्मद सलाहु आसलम खे फ़ाइदो थियो आहे, हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला जो हेतिरियूं हज़ार हदीसूं आहिनि, यानी हदीसुनि जा जेके कलेक्शन्स आहिनि हुन में सभिनी खां वधीक जेके चारि माण्हू आहिनि तन मज़ा हज़रत आयशा आहे, जंहिंमें सभिनी खां वधीक हदीसूं माना उहो एॾी छा चइजे त मच्योर माइंडिड औरत हुई जो रसूल पाक सलाहु आसलम सां इहे 8-10 साल जेके आख़िरि में शादी वारा रहिया गुज़रिया 10 साल कोन मतिलबु त मदीने में अचण खां पोइ कुझु सालनि खां पोइ शादी थी निकाह थियो, पर रहंदा हिक ॿिए सां भरिसां हुआ, हिक ॿिए जा माइट हुआ, हिक ॿिए सां उथणु वेहणु हो, तंहिं करे सॼी यादि कंदी वई आहे छा छा जेका बि त एतिरियूं हदीसूं हुनखे यादि आहियूं ऐं एॾी मतिलबु हुनखे तफ़सील क़ुर जो हुनखे मालूम आहे. इहे सभई ॻाल्हियूं उतां मालूम थी थियनि. माना हिकिड़ी मच्योर माइंड औरत हुई, हुन वञा एतिरो फ़ाइदो हिन उम्मत मोहम्मद सलाहु आल वसलम खे थियो आहे. ऐं अहिड़े नमूने सां हज़रत ज़ैनब बिन जहश जेका आहे सा तमामु हिकिड़ी सखी औरत ऐं हुन सभु रसूल पाक सलाहु आल वसलम जी तमामु वेझी माइटियाणी. हुन में हुनजे सां शइ निकाह करण वञा केतिरियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि. पुटेलो जेको आहे उन जे ज़ाल सां शादी नथी करे सघिजे, या पुटेले खे पंहिंजो पुटु सचो सम्झणु, उहो जेको आहे इहे सभई ॻाल्हियूं इन्हनि जे हुन सां ख़तमु थियूं. हिते वरी ॿियो जन भई जंहिंखे वणे सो चवंदो, हिते जेकी वणे सो चवंदो भई फितनो जेको आहे सो न कजे. मतिलबु जेकॾहिं तई को बि माण्हू जेको आहे कंहिं बि फ़िरके जो कंहिं बि क़िस्म जो जेकॾहिं रसूल पाक सलाहु आल वसलम जी अज़वाज मुतहरात जे मुतालिक़ का ॻाल्हि करे थो उनजे ख़िलाफ़, त पोइ अलाह ताला हिते ई हुकुम कयो आहे. हाणे इहे आयतूं आहिनि जेके पंहिंजो 60 आयत खां वठी पंहिंजो 62 आयत ताईं हीअ आयतूं आहिनि सूरत अहज़ाब जूं. लइलम यंतहिल मुनाफ़िकून, मुनाफ़िक जेके आहिनि से जेकॾहिं इहा ॻाल्हि बंदि नथा कनि, ख़तमु नथा कनि, इहा ॻाल्हि छॾनि नथा. लज़ीन फ़ी क़ुलूबहिम मरदुन, ऐं जंहिंजे दिलनि में मर्ज़ु आहे उहे ॻाल्हि नथा छॾनि हज़ूर पाक सलाहु आल वसलम खे इज़त ॾियण खां, हज़ूर पाक जे अज़वाज मुतहरात ऐं निसान नबी जे मुतालिक़ ॻाल्हियुनि करण खां जेकॾहिं नथा मुड़नि. वलज़ी नफ़ी क़ुलूबहिम मरदुन वल मुरजिफ़ू नफ़िल मदीनत, ऐं शहरनि में पखेड़ ॻाल्हियूं रसूल पाक जे अज़वाज मुतहरात जे ख़िलाफ़ु, इहे ॻाल्हियुनि पखेड़ खां बस नथा कनि. नोगरियन नकम बिहम, त असां तोखे हुननि ते बाभारींदासीं नबी पाक सलाहु आल वसलम खे, त हिन खे ख़तमु कर, हिन खे छा कर, हिन सां मुक़ाबिलो ॾे, हिन खे पंहिंजो मुंहुं ॾिन, हिन खे ल नुगरियन न कबीम सिमला युजा विरू न फी हा इला कलीला, पोइ त हिन सां गॾु न रही सघंदो. पहिरीं हिकिड़ी ॻाल्हि, न यू विल हैव आइदर टू लीव और गेट किल्ड. ऐं हिते अचे थी हीअ पंहिंजे क़ुर शरीफ़ जो हुकुम आयो, इहो कोन्हे को माण्हू ठाहियो आहे, हीअ कयो आहे, हू कयो आहे, जेकॾहिं तव्हां फितनू पखेड़ो था ऐं ॻाल्हि वराए वराए वराए वॾे हुन ढींग ढोंग वॾे हुन सां कयो था, त पोइ तव्हांखे ख़तमु या त सां निकिरी भॼी वञणु पवंदो मुल्क मञा, या तव्हांखे ख़तमु कबो. चवे थो हिते युजावरून फी हा इला कलीला, पोइ तव्हां सवाइ रही न सघंदो सवाइ थोरे वक़्त जे. कहिड़ो थींदो, छा थींदो, मलाऊ नीन, अलाह जी लहनत हुननि माण्हुनि ते आहे जेके ईअं कनि था, रसूल पाक खे अज़ियत ॾियनि था, रसूल पाक जे अज़वाज मुतहरात जे मुतालिक़, निसान नबी जे मुतालिक़, मनात जे मुतालिक़, रसूल पाक सलाहु आल वसलम जे जेकॾहिं का ॻाल्हियूं कनि था, त मलाऊनीन मलाऊनीन आहिनि उहे. ऐं नमा सुखिफ़ू, जिते तव्हांखे हथु अचनि, उखज़ू पकिड़ियो, बिना खे पकिड़ियोनि, ॿ कुतिलू तख़्तीला, क़तलु कयोनि, बिना खे पूरो कयोनि, मारियो वेंदा. कुतिलू दे विल बी किल, हीअ ॻाल्हि सही सिधी क़ुर शरीफ़ जो हुकुम आहे. निसान नबी जे मुतालिक़ ॻाल्हि करणु इहो उम्मत मोहम्मद सलाहु आल वसलम ते ज़रूरी आहे. जेकॾहिं को ॻाल्हि करे थो कंहिं बि काफ़र हुजे, पंहिंजो को फलाणे फ़िरके जो, फलाणे टीरे जो, मठीरे जो, जेको बि हुजे, निसान नबी जे उम्महातुल मोमिनीन जे मुतालिक़ जेकॾहिं का ख़िलाफ़ु ॻाल्हि करे थो, उनखे क़तलु करिणो आहे. बसि हुकुम आहे अलाह ताला जो. पोइ वरी हुन में को लचक फचक ई हू कोन्हे को, त असांखे क़तलु कंदव, असांखे हीउ कंदव, असांखे हू कंदो, त अहिड़ो फितरू पखेड़ो छला था पंहिंजो. हाणे हिकिड़ी पैदा थी आहे भेण सां मुसीबत, उहो वरी वटे थी पई माण्हुनि सां मुक़ाबिला कंदी. ॿियो हिकिड़ो कंजर हुयो लंडन में वेठो, हुन तमामु बुछड़ी ॻाल्हि कई पोइ हुनखे, उहो जेको लिबनान में आहे हिननि जो वॾो, उन मना कई भई अहिड़ी ॻाल्हि असांखे करण जी हुकुम न आहे. केॾा बि हाणे शिया हुजो, धूड़ हुजो मुंहं में, जेको बि हुजो, पर मना आहे असांखे त महातल मोमिनी जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हि चवण जी. फलाणे असांजे जेको छा चइबो आहे आयतुल्ला ऐं फलाणो हुओ, उन असांखे चयो आहे भई अलाह ताला जो हुकुम ई सौ सो लिखियो पियो आहे, उहो तव्हांखे मञण में अचे कोन थो. आयतुल्ला फलाणे चयो आहे त बि आयतुल्ला जी ॻाल्हि मञो, माना चुप करे वियो, न बि बुछड़ाई जी ॻाल्हि कंदा वठंदा. ऐं मलाउनीन ऐं मां सुखिफ़ू ओखेज़ू व कुतिलू तख़्तीला सुनत अला, इहो तरीक़ो आहे अलाह ताला जो, तरीक़ो आहे, सुनत आहे अलाह ताला, अलाह ताला ईअं कंदो आहे. हज़रत मूसा अल इस्लाम जे ख़िलाफ़ु जिन ॻाल्हायो, उन्हनि खे अलाह ताला ग़र्क़ु कयो, उन्हनि खे अलाह ताला मारियो, उन्हनि खे अलाह ताला ॾेखारियो भई हीअ हीअ आहे, हीअ आहे. उनजो क़िसो हिन ई सूरत में आयो त मूसा अल इस्लाम खे जीअं अज़ियत थी ॾिनी माण्हुनि बनी इसराइल, तीअं त ही नबी पाक सलाहु आल वसलम खे अज़ियत न ॾियो. अलाह ताला हिन में कयो इहे ॻाल्हियूं, सुनत अलाह सुनत लाफ़िलदीन ख़लाओ मिन क़ब्ल, तव्हां खां अॻु में जेके गुज़री विया उन सां बि अलाह ताला जो इहो तरीक़ो हो त नबीअनि अलाह सलाम जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं ॻाल्हायो थिए या उन्हनि जे घर वारनि जे मुत ख़िलाफ़ ते ॻाल्हायूं त पोइ उन्हनि खे अलाह ताला सख़्तु ज़ार ॾिनी। वलन तजल सुनत लाहे तब्दील आहे, ऐं अलाह ताला जी सुनत में, अलाह ताला जे तरीक़े में को तव्हां तब्दील न ॾिसंदो, को अॼु हीअ ॻाल्हि कयईं, अॼु हू ॻाल्हि कयईं, न इहा सुनत आहे अलाह ताला जी, त अलाह ताला ईअं कंदो। तंहिं करे तमामु मुहतात थियणु घुरिजे भई तई न कंहिं बि नमूने सां नथा मञो त चुप करे वियो, माठ करे वियो, फज़ीलत हिकिड़ो फितनो आहे, छा त पखेड़ो फितनो, फितनो पखेड़ींदो त पोइ हुन जी सज़ा मिलंदी, पोइ मतिलबु त माण्हुनि खे छेड़छाड़ कंदो त पोइ माण्हू बसि करे वेहंदा, त पोइ त बेग़रत थींदा जेकर माण्हू बसि करे वेहंदा ऐं चुप करे वेही ॿुधंदा, चवंदा हा तोखे सभु चल इजाज़त आहे तूं जेकी गारियूं वेठो ॾे पंहिंजो नबी पाक जे अज़वाज मुतहरात जे ख़िलाफ़, निसान नबी जे ख़िलाफ़, बनात नबी जे ख़िलाफ़ तूं वेठो जेको चवे तोखे धूड़ मां में हुजे सो तूं वेठो चओ ऐं असीं चुप करे वेठा ॿुधंदासूं। पोइ ॿुधंदो पिणा अहिड़ो को बेग़रत माण्हू हूंदो जेको अहिड़ो चुप करे वेही ॿुधे ॻाल्हियूं, त तव्हां चुप करे वियो, तव्हांखे बिना कहिड़ो खुटी खयों आहे जो हाणे एतिरा फितना था कयो, हींअर हिननि जो मथो ख़राबु थी वियो हलियो ऐं वेठा उबता सुबता बसि हाणे सॼा फतह कनि था, अमेरिका हिन जी मदद करे थो, हाणे सीरिया ऐं इराक फतह कया अथऊं, इराक ते हूअं ई कब्ज़ो, हाणे पाकिस्तान वाकिस्तान हिन में हिते हिननि जो ॾाढो मुड़साई थी वई हली, जिते किथे मतिलबु वेठा वॾा फंक्शनूं कनि ऐं उहो पुलिस हुनखे सभु प्रोटेक्ट करे खणी वञे, भई अहिड़ी बेहूदी औरत भई, त तव्हां छा लाइ मतिलबु त उन्हनि खे मथो था ख़राबु कयो, हुननि खे सपोर्ट था करियो, हुननि खे प्रोटेक्शन था ॾियो, छा वधी पकिड़े वञा खे हलायोसि केस हुन ते, भई छा लाइ तूं तूं अहिड़ी फितने जी ॻाल्हि करी जॾहिं नबी पाक सलाहु जे ख़िलाफ़ु गुफ़्तगु करणु, जो हीअ सज़ा अलाह ताला सूरत अज़ाब में पंहिंजे आयत अठवंजाह खां वठी ॿाहठि आयतुनि ताईं इहो पढ़ी ॿुधो छा मतिलबु आहे हिनजो। अल बैत छा आहे? अल बैत अल माना घर वारियूं, घर वारी माण्हू जूं हुन सां ज़ालूं हुन जूं, न रुगो हुन जी धीअ पर हुन जा पुट पोटा वोटा सभई अल बैत इन सेंस में, पर मथो हिनजो ख़राबु चवनि बि जेके पंहिंजा आहिनि पंहिंजा भई हिन जा घर वारियूं आहिनि उहे त सभु बेकार आहिनि ऐं बसि बसि फलाण जेको आहे लाहौल वलाकूत अयास बिल्ला, अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि करण जी तव्हांखे कहिड़ी ज़रूरत आहे भई, त अलाह ताला जो क़ुर आहे उन तव्हांखे उछले छॾियो आहे ऐं पंहिंजो पंहिंजा ख़्यालु पंहिंजी दिलि जा नफ़्स जा हवाऊं उनखे बसि मथे खणी कयो अथव। अॼु सॼी सूरत अहज़ाब जेको आहे इनशा अलाह असां आसे पढ़ंदासीं शुरू खां वठी वरी, पर हीअ मेजर जेको थीम हुयो हुनजो इहो हुयो त भई अॼु बि जेके माण्हू आहिनि पंहिंजो वरी वेस्ट जा यूरोप जा असांजे विच में घिरी पोइ इहो मसालो उथारींदा साईं, पोइ भला रसूल पाक सलाहु खे का अहिड़ी इजाज़त हुई या हीअं हुई या हीअ शरीयत हुई हीअ हुई हीअं छो कयईं हीअं छो कयूं हेतिरियूं औरतूं हेतिरियूं शादियूं हे तूं छा, पोइ मतिलबु तव्हां भली कहिड़े किनारे ते आहियो, इस्लाम जे किनारे ते आहियो त पोइ क़ुर में जेको लिखियो पियो आहे अलाह ताला हुनखे इजाज़त ॾिनी आहे, पोइ जेको बि मतिलबु तो कुझु अठवंजाह सालनि जी उमिरि ताईं रसूल पाक सलाहु ॿी का शादी कोन कई, हुन खां पोइ जेको केतिरनि टेवंजाह सालनि जी उमिरि ताईं का शादी ॿी हज़रत ख़दीजा रज़ी अला ताला अन्हा ई हुई, हाणे टेवंजाह साल खां पोइ जेको माण्हू आहे उहे शादियूं उन्हनि जो को मक़सदु हुयो, मतिलबु त हिकिड़ो त पंहिंजे क़ुरैशियुनि सां वास्तो वधाइण जे लाइ ऐं ॿियो जेके ॿियूं कबीला हुआ उन सां वास्ते वधाइण जे लाइ, मतिलबु त उन्हनि जी जेका माना आहे ऐं उहो तव्हांखे सम्झ में नथी अचे त मतिलबु त पुछो ॾिसो तफ़सीलनि में लिखियो पियो आहे, पर मतिलबु न माण्हू उहे चिक चिका चिक चिका हण हण माण्हू खे ख़राबु करणु मथो माण्हुनि जो मतिलबु त अहिड़े नमूने सां फितनो पैदा करण जे लाइ जीअं हिकिड़ी टेंशन हिकिड़ो रहे हिकिड़ो जहिड़ो जेको आहे सो क़ाइमु हुजे, पोइ सभई हाणे काफ़र जेके आहिनि सिर्फ़ु पंहिंजे पर काफ़रनि खे जो मथो ख़राबु करण वारा ई असांजा पंहिंजा जेके माण्हू आहिनि, पोइ वरी चवंदा उहे पंहिंजे निसान नबी जे ख़िलाफ़ु जेके उम्महातुल मोमिनीन जे ख़िलाफ़ु वारा जेके असांजा पंहिंजा घर जा भाती जेके आहिनि से चवंदा बसि हीअं थी वियो हूअं थी वियो हीअं थी वियो हूअं थी वियो, भई तव्हां ख़ुदा ख़ौफ़ करियो रब पाक वटि हिसाब ॾियणो अथव न कहिड़ी मुसीबत आहे तव्हां ते, मां हिते असां अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अनअमता अलैहिम ग़ैर अल-मग़ज़ूबि अलैहिम वलद-दाल्लीन आमीन। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم।